A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ay muabati po sa inyo ng assalamualaikum, lalo na po sa mga tagapanood po natin na mga hindi po Muslim. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po tayo po ay nasa isang bahagi ng pagpapakita rito ng mga tao kung bakit po sila yumakap sa Islam. Kasama po natin sa oras na ito ang isa po nating kapatid at si Romulo Rosales. Hindi po ba? At ngayon ay tinatawag ko ngayong Abdurrahman. Okay? At ikaw ay taga San Martin de Porres sa lungsod ng Paranaque ito. Manileño ka rin pala. Mga ngayon, sa iyong pagpasok sa Islam, yung kinalalagyan bilang isang Kristiyano sa pagpasok mo sa Islam, ano ang bago ka pumasok sa Islam, ano ang pakiwari mo noon na narinig mo na ang Islam? Kakaiba. Hindi maganda ang iyong pananaw noon sa Islam. Hindi maganda. Pero hindi ko gaano pinapansin. Yung kasi ako, at ako naniniwala sa Diyos, naniniwala ako. Ano kasi ako eh, panatiko. Sa bilang isinilang ka, bilang isang dating isang Kristiyano, ngayon ikaw ay naging Muslim na, gusto ko lang malaman kung ano ang relihiyon na pinanggalingan mo. Dati akong, kinimulatan ko sa aking mga magulang, Katoliko, Kristiyano. Ayun ang kinamulatan mo bilang isang dating Katoliko. May aktibidades ka ba o kinahuhumalingang grupo ng Kristiyano mo noon? Merong iba, yung naiimbitahan ako ng mga ibang mga ano, mga batayong mga parte sa Diyos, sumasama ako. Pero wala ka pang nakikita noon ng mga bagong relihiyon o wala ka pang kaalaman tungkol sa Muslim? Wala pa. Wala pa noon. Ngayon, ano ang dahilan bakit ka umalis sa iyong relihiyon? Dito ko nakita yung tamang pananampalataya sa Islam. Sa Islam? Kaya, ito? Kaya binitawan ko yung aking pananampalatayang pagiging Katoliko. Sa aking pagbabasa, nakita ko, nabasa ko lahat ng mga pagkakaiba. Nung ikaw ay mga ilan na gaano ka nakatagal bilang naging Muslim ka? Gaano ka nakatagal? Ngayon mga magdalawang taon pa lang ang pagiging Muslim mo sa relihiyon ng Islam. Ngayon, ano ang mga dahilan o mga nakita mo sa relihiyon ng Islam bakit ka umalis sa pagiging Katoliko? Sa aking pagbabasa, dati akong nagbabasa ako ng mga libro, nag-aaral ako. Doon ko nakita yung mga ano, mga kakaiba na hindi ginagawa sa Katoliko. Na ginagawa ng mga sinaunang mga tao, gaya ng mga propeta. Gaya ng mga pagdarasan, kakaiba sa Kristiyano-Katoliko. Yung mga gawain ng mga propeta hindi ginagawa sa Katoliko. So, yun yung mga bagay na nakita mo sa relihiyon ng Islam, yung mga propeta na ito. Anong grupo ng relihiyon ang iyong pinasukan o bago ka, may mga pinasukan pagkababang ibang relihiyon bago ka naging Muslim? May mga ano, naimitahan ako na, ano, ng ibang grupo, yung born again. Masama ako, pagka inimitahan ako. Naging ano rin ako, naging ano na, naging sa mga samahan ng ano ng SBKK, Sacrifice Valley, Kilosang Katoliko. Ay, yung mga... Naging member na ako niyan, member. Naging member ka niyan. At ano pang sekta ang... meron ka bang sila, sinamahan na ibang sekta ng Kristyanismo? Meron pa yung ano, bukod sa pagiging Kristiyano, naging ano ako, naging... Sinamahan din ako na isang sama na ano, yung religion na Hindu. Si Hindu? O Hindu. Kasi sa atin, may Hindu sa atin. Oo. Sama rin ako. So, napasama ka sa religion ng Hindu. Anong pangyari ang naganap para malaman mo ang religion ng Islam? Dumating ako rito, sa ano yung mag-medical kami, nakita ko yung mga kababayan ko na ano kami nakaanin nakastay sa moske. Kita ko sila, may mga babasahin na naka-display lang doon. Kumukuha sila. Kumuha rin ako. Yung kasaysayan ni Propeta Muhammad, saka yung ang tunay na mensahe ni Jesus. Yun ang mga binabasa ko. Sa loob ng isang taon, nagbabasa ko. Marami akong mga katanungan na na hindi ko maano, kaya nag-decide ako na ano na mag-aral sa Islam. So, iyon yung mga bagay na natutunan mo tungkol sa Islam. Yung mga mensahe ni Jesucristo na hindi masyadong natatalakay sa Kristiyanismo. Yung mga ganoon. Anong pangyayari o anong mga bagay ang nangyari at pinag-aralan mo pa itong Islam na ito sa iyong buhay? Mga bagay. O halimbawa, sabihin natin na ang bagay na ito ay natuklasan mo itong Islam na ito. Ano ang ginawa mo pa? Nag-aaral ako sa mga kabrother ako na ano, mga brother diyan na ano na nag-aano sa akin, nag-imbita. Oh, ano ka? Alam mo mong Islam. Yeah, inalam ko. Kaya nag-ano ako. Nagpunta ako dito sa ano sa nag-ano na siyada ako, nasiyada ako doon sa Katargis. Tapos dito lang ako nag-aral sa Panar. Okay. Dito ako nag-aaral. Every Friday napunta ako dito. Nag-aaral ako para para magkaroon ako ng nagdagkaalaman. Dahil yung kaalaman ko hindi sapat. Kaya patuloy ako sa pag-aaral. So habang ikaw ay nag-aaral ng Islam, may mga bagay ba o mga dahilan bakit mo niyakap ito? Dahil ito yung tunay na katotohanan na natukasan ko sa aking pag-aaral. Itong katotohanan na reliyong Islam, ito ang reliyon ng mga lahat ng mga propeta. So sa iyong pananampalataya sa Islam ay ito na yung nakita mo na bilang yung pananampalataya o reliyon para sa iyong buhay. So ngayon, may mga kwento-kwento tungkol sa Muslim at Islam. Ano ang masasabi mo tungkol dito? At kung totoo man, ano ang mga paliwanag mo tungkol dito sa bagay na ito? Sa aking pag-aaral, marami nga nagsasabi na ang Muslim daw yung mga terrorist, mga masama raw ang tao. Mm-hmm. Pero sa aking pag-aaral, ito pala ay hindi totoo. Dahil hindi magagawa ng tunay ng Muslim ang mga kanilang binibintang. So sa bagay na ito, itong mga Muslim na ito ay walang katotohanan at kung gumagawa man sila ng mga ganito ay hindi nasasakop ng Islam yun. Hindi tinuturo ng Islam. Ano ang mga bagay na nakita mo sa Islam at bakit mo ito niyakap? Dahil ito ang tunay na pananampalataya, ang tunay na nag-iisang Diyos. Na walang ibang dapat sambahin kundi si Allah. Dahil sa Christianity ang sinasamba isang tao na mga katangian ni Jesus ay wala, hindi katangian ng isang Diyos. Dahil ang Diyos walang kamatayan, walang pangangailangan sa sanlibutan. Ayun ang isa sa dahilan, malaking pinagkaiba. Dahil ang mga katangian ni Propeta Jesus ay hindi katangian ng isang Diyos. Dahil si Jesus ay isang sugo nilikha, isang sugo na agaya rin, isang sugo propeta na agaya natin tao na may pangangailangan. Okay, sa bahagi na ito na iyong natuklasan, nagkaroon ka ba ng problema o ano mga bagay na pagsubok na dumating sa iyo nang niyakap mo ang Islam? Wala naman na dumating na mga mabibigat na problema. Sa pera, kunti lang, nakakayanan naman ng mga problema na dumarating. Kayang-kaya naman. Magtitiwala ka lang sa Allah. Doon lang ibigay mo ang pagtitiwala. Mga problema na yan, bali wala. So, bilang mga problema, no? Nagkaroon ka ba ng problema o anumang bagay na pagsubok na dumating sa iyo nang niyakap mo ang Islam? Ano pa yung mga bagay na dumating sa iyo? sa office ha. Sa umpisa, naiilang ako. O naano ako. Pero pinaglabanan ko. Yung pinaglabanan ko yung mga ano, yung naano eh. Pagka bago ka lang eh. Una ano yung naninibago ka sa mga ano yung mga pagdarasal araw-araw at yung pagano pero pinaglabanan ko yung mga ano yung mga bagay na yun. Anong mga mensahe ang nais mong panating sa ating mga kababayan sa ngayon? Dumiretso ka sa ating camera. Ang masabi ko sa ating mga kababayan, alamin niyo ang Islam dahil ito ang tunay na landas at tunay na daan. Ito ang tamang pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito ang reliyon na binigay ng Diyos ng Allah. Ito ang binigay na reliyon sa lahat ng propeta. Alamin yung Islam, yan lang po masabi. Okay, so sa bahagi na ito ng ating pong palatuntunan ito ay tayo po ay nagpapakilala sa ating pong mga kababayan kung ano po ang pananampalataya ng Islam. Ang pananampalataya po ng Islam ay hindi po isang uri na kung titignan natin ay ito ay pananampalataya na siyang maglalagay sa atin doon sa tinatawag na kabutihan. Marami po mga pagsubok ang darating sa atin. Ngunit ang mga pagsubok na ito ay siya pong maglalagay sa atin at mag-aangat sa atin sa ating buhay. Sa ngayon po, kami po ay nagpapaalam sa inyo at kami po ay lubos na nagpapaalala sa inyo sa ating pong mga bagay na natutunghayan sa bagay na ito. Kami po ay pansamantala, kami po ay magpapaalam at inaasahan po namin na kayo po ay muling susubaybay sa atin upang matunghayan pa po kung ano ang mensahe na ibinibigay sa atin ng ating pong mga kababayan kung bakit po sila yumakap sa Islam. Sa ngayon, kami po ay magpapaalam sa inyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.